kampanii promocyjnej i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do normalnej pracy od dzisiaj wróciły przedszkola i żłobki. Ponad 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Rosja poniesie duże straty w razie ataku, tak mówi ukraiński minister spraw wewnętrznych. Przedszkola i żłobki od dzisiaj działają stacjonarnie. Szkoły co najmniej do końca tygodnia będą pracowały zdalnie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Bolesławcu, że powrót do nauki stacjonarnej, jeżeli wskaźniki na to pozwolą, możliwy będzie jeszcze w tym roku. Katarzyna Ingram. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeżeli pozwolą na to dane epidemiczne, to jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie będą mogli wrócić do nauki w ławkach. Jeżeli dalej będą pozytywne wskaźniki covidowe, będziemy mogli jeszcze w tym roku szkolnym powrócić do trybu nauczania stacjonarnego. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek zaznaczyła, że udało się już zaszczepić większość nauczycieli, a szczepienia populacyjne pozwolą na zaszczepienie wszystkich pracowników oświaty. Udało się zaszczepić 90% nauczycieli oraz część pracowników administracji obsługi z przedszkoli. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, najwcześniej, bo już pod koniec kwietnia, do szkół mogłyby wrócić dzieci z klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 7283 nowe przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID zmarło 101 osób, a wyzdrowiało 24 tysiące pacjentów. Najwięcej infekcji stwierdzono na Śląsku, Mazowszu i Dolnym Śląsku. Rząd chce, aby do 10 maja każdy dorosły Polak otrzymał e-skierowanie na szczepienie. Dzisiaj rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w 68 roku. Ponadto w kraju prace rozpoczęły punkty szczepień powszechnych. W ramach pilotażu jest to 16 punktów, po jednym w każdym województwie. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z członkami Młodzieżowej Rady Klimatycznej zaznaczył, że kwestia zachowania świata w jak najlepszym stanie jest fundamentalna. Spotkanie zorganizowano przed zwołanym na czwartek i piątek szczytem klimatycznym. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że troska o środowisko wynika również z zapisanej w Konstytucji zasady zrównoważonego rozwoju. Ogromnie się cieszę, że nie tylko my jako starsi, a więc pokolenie waszych rodziców, myślimy o tym, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby świat zachował się dla naszych dzieci, na przyszłość dla nich i dla naszych wnuków, ale także, że wy właśnie jako pokolenie tej młodzieży, która będzie w przyszłości, mam nadzieję, już niedługiej decydować o polskich sprawach, już dzisiaj o nich myślicie w stopniu tak ważnym i tak ogromnym. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym działającym przy ministrze klimatu i środowiska. A w razie ataku Rosja poniesie duże straty, tak o skutkach możliwej rosyjskiej agresji na Ukrainę, mówi szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Arsen Awakow. Ukraiński minister wizytował dzisiaj podległe sobie jednostki w Donbasie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Cytowany przez swoje służby prasowe minister Awakow zaznaczył, że Rosja nie może się spodziewać łatwego wtargnięcia i zajęcia Ukrainy. Jak dodał, wojskowy oddział Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od 2014 roku przygotowują się, aby odeprzeć atak Rosji. Są to, jak podkreślił, siły policyjne, Gwardia Narodowa i inne jednostki MSW. Szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych wizytował oddziały podległe ministerstwu w rejonie Morza Azowskiego. Tymczasem dziś Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że w większości regionów kraju rozpoczyna duże ćwiczenia antyterrorystyczne z udziałem m.in. wojska, policji i Gwardii Narodowej. Ćwiczona ma być ochrona strategicznej infrastruktury, a także granic państwa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dzisiaj szef unijnej dyplomacji powiedział, że przy granicy z Ukrainą i na nielegalnie zaanektowanym Krymie stacjonuje ponad 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Kolejne dwie osoby zatrzymali agenci CBA w sprawie oszustw podatkowych przy handlu paliwami. Śledczy szacują, że od 2016 roku firma zarejestrowana w Czechach mogła wyłudzić ze Skarbu Państwa nawet 10 milionów złotych zwrotu VAT. Cała działalność opierała się fałszowaniu dokumentacji. Paliwa, które były skupowane z Niemiec i Litwy, trafiały do kontrahentów, ale nie do tych, którzy byli wymieniani na oficjalnej dokumentacji. Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wcześniej w tej sprawie zarzuty usłyszało 5 osób. Słowacja zmienia od dzisiaj zasady dotyczące osób przyjeżdżających z większości państw europejskich, w tym także z Polski. Złagodzono restrykcje sanitarne wobec ozdrowieńców i osób zaszczepionych. Od dzisiaj na Słowacji otwarte mogą być hotele, baseny, stoki narciarskie, a także wszystkie sklepy i punkty usługowe. Przyjeżdżający na Słowację z Polski nadal muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Można ją zakończyć po 8 dniach, uzyskując negatywny wynik testu PCR. Od dziś jednak ozdrowieńcy i osoby zaszczepione mogą wykonać test i zakończyć kwarantannę od razu po przyjeździe. Złagodzone przepisy obejmują osoby, które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a także zaszczepionych drugą dawką preparatu Pfizera lub Moderny nie później niż 2 tygodnie przed przyjazdem, bądź AstraZeneca nie później niż 4 tygodnie przed przyjazdem. Osoby przekraczające granice muszą nadal wypełniać internetowy formularz lokalizacyjny, posiadać aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa, a w przypadku ozdrowieńców i zaszczepionych także stosowne zaświadczenie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Superliga jak na razie kojarzy się w świecie piłkarskim z prawdziwym trzęsieniem ziemi. 12 klubów, do których mają dołączyć kolejne, ma zamiar stworzyć rozgrywki, które będą odpowiedzią dla Ligi Mistrzów. Takie kluby jak Real Madryt, Barcelona, Milan, Juventus, Liverpool czy Manchester City liczą na jeszcze większe wpływy finansowe i chcą się uniezależnić od UEFA. Dziś szef Europejskiej Federacji Piłkarskiej Aleksander Čeferin ostro zaatakował nowy projekt i zapowiedział, że piłkarze, którzy do niego przystąpią, nie będą mieli możliwości gry w reprezentacjach na wielkich turniejach. Głosy sprzeciwu dobiegają zewsząd. Także z Włoch, gdzie swoje zdanie wyrażają nawet politycy. Premier Włoch Mario Draghi w oświadczeniu napisał, że jego rząd z uwagą śledzi rozwój wydarzeń i z determinacją wspiera negatywne stanowisko wobec Superligi, które zajęły włoskie i europejskie władze piłkarskie, by zachować ligi krajowe, sportowe wartości i społeczną rolę sportu. Grupa włoskich posłów złożyła wniosek w Komisji Kultury i Sportu Izby Deputowanych, w którym domagają się, by parlament uniemożliwił realizację projektu. Przedtem utworzenie Superligi skrytykowali liderzy najważniejszych włoskich partii politycznych. Szef prawicowej ligi Matteo Salvini powiedział, że pieniądze to nie wszystko, bo ważniejsi są kibice, historia i symbole sportu. Przywódca Partii Demokratycznej Enrico Letta oświadczył, że powstanie Superligi godzi w podstawowe wartości sportu. Przeciwko temu projektowi ostro protestują wszystkie włoskie media i kibice w mediach społecznościowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z drużyn, które odmówiły udziału w Superlidze są niemieckie Borussia Dortmund, RB Lipsk czy Bayern Monachium, którego zawodnikiem jest Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski jak na razie skupia się na powrocie na boisko. W jutrzejszym meczu z Bayerem Leverkusen jeszcze nie zagra, ale w kolejnym z Mainz jest to prawdopodobne. Przekazał podczas informacji prasowej trener Bawarczyków Hansi Flick. Lewy bliski powrotu na boisko, a Bartosz Kurek bliski przedłużenia kontraktu z Wolf Dogs Nagoya. Siatkarz zadowolony z życia i gry w Japonii ma zamiar rozegrać w kraju kwitnącej wiśni kolejny sezon. A w kolejnym meczu o Puchar Trójmorza zaprezentowała się reprezentacja w hokeju na lodzie. Pokonała w Katowicach 8-1 Litwinów. Jutro dzień przerwy, a w środę starcie z Łotyszami. A kolejny sport kilka minut po 21. Nad ranem od 0 stopni na Pogórzu do 6 stopni na Podlasiu. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale możliwe są rozpogodzenia. Miejscami deszcz, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Do późnego wieczora lokalne burze, a nad ranem będzie mglisto. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy w Lidlu kupisz coś w supercenie? Jasne! Jaja złotanioska, wielkość M, tylko 9,99 za 30 sztuk. Oraz olej rzepakowy kujawski, jedynie 14,97 za 3 litry. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny.

closer to peace than the man in the moon. The president is still just as crazy as Lou, still picking fights in some foreign saloon. Still falling out of the sky, the band's still playing Miss America Pie. The gunner still sleeps in some farm field, and the boys are still coming home on a shield. And nothing is real. We play the game with the bravery of being out of range. We're still Saipan, Maine, with the bravery of being out of range. Still taking the train with the bravery of being out of range. Still gaining to win with the bravery of being out of range. Still fucking insane. Channeling John Wayne with the bravery of being out of range. Still blowing out our own damn brains. Yeah, with the bravery of being out of range. 2 years later, another economic summit, pretty much the same cast. The big opening meeting, we all got together, and all of a sudden, just for a moment, I saw that everyone was just sitting there looking at me. And then one of them broke the silence. "Tell us about the American miracle," he said. "Hey, bartender, over here. Two more shots and two more beers. Sir, turn up the TV sound. The war has started on the ground. Just love those laser-guided bombs. They're really great for righting wrongs. You hit the target, win the game. From bars 3,000 miles away. 3,000 miles away, we play the game with the bravery of being out of range." Witam serdecznie. Jest prawie już 19 minut po godzinie 19, a to jest wieczorny przegląd myśli. Tak, od tego tygodnia spotykamy się o nowej porze, innego dnia, więc od teraz w poniedziałki o godzinie 19. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, ja nazywam się oczywiście Michał Kirmuć. I powiem Państwu szczerze, biłem się z myślami, bo od jakiegoś czasu miałem takie poczucie, że tego Rogera Watersa jest za dużo. Już trochę bałem się tego, że zaraz ktoś zadzwoni i powie: "Panie, ile można grać tego fajansa?" No ale jeśli kilka dni temu dostaliśmy taką piękną perełkę, The Bravery of Being Out of Range, utwór nagrany na nowo w tym covidowym czasie, no to musiałem się podzielić tymi dźwiękami. Oryginalnie ta kompozycja pojawiła się na płycie I'm Used to Death, jak dla mnie płycie na bezludną wyspę, no ale tam taka była mocniejsza, trochę nie do końca przekonywała mnie ta wersja, jednak ta obecna absolutne piękno. Mam nadzieję, że Roger Waters dotrzyma słowa, bo od kilku miesięcy dzieli się z nami takimi utworami. Utworami, które wykonywał na bis podczas różnych koncertów trasy Us Plus Them. No i wspomniał, że ma taki plan, by zebrać te utwory i wydać na jakiejś płycie. Mam nadzieję, że słowa dotrzyma. Jeszcze będzie Roger Waters, bo ten nowy utwór to nie tylko ta nowa interpretacja utworu The Bravery of Being Out of Range, to nie tylko jedyny powód, dla którego dzisiaj sięgam po twórczość tego artysty. Dokładnie 10 lat temu spędził kilka dni w naszym kraju. Wczoraj był pierwszy koncert, dzisiaj jest rocznica drugiego koncertu, The Wall w Łodzi. Absolutnie przepięknych widowisk, które, no cóż, jeśli ktoś nie był, to wiele, wiele stracił. A skoro tak, no to wrócimy sobie do koncertowych nagrań z trasy The Wall sprzed dekady. Chociaż to niestety nie będzie koncert z Polski, ale z płyty koncertowej dokumentującej tę niezwykłą trasę. Roger Waters i Hey You. Getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Coming home. You, Roger Waters. Tak rozpoczynała się druga płyta dwupłytowego wydawnictwa The Wall, oryginalna, ta z 79 roku. No i tak rozpoczynała się druga część koncertów, które między innymi mogliśmy zobaczyć w naszym kraju. Dokładnie 10 lat temu były dwa. I te dwa koncerty trochę się od siebie różniły. Pamiętam, że to widowisko było opracowane w najdrobniejszych szczegółach, ale jednak czasami technika potrafiła spłatać figla. I na przykład właśnie na tym koncercie drugim, który odbył się 10 lat temu, samolot, który miał przelecieć nad głowami publiczności i rozbić mur w pierwszym utworze, In the Flesh, okazało się, że nie wystartował, ale wystartował półtorej godziny później i zapoczątkował burzenie finalne muru. Potem Roger Waters wrócił do nas jeszcze tutaj na Stadion Narodowy, by zaprezentować jeszcze większą rozmachu odsłonę widowiska The Wall. Co było innego? No na przykład rozbudował trochę repertuar. Pojawił się nowy utwór The Ballad of Jean-Charles de Menezes. To był utwór poświęcony brazylijskiemu elektrykowi, który został przez pomyłkę przez policję zastrzelony w Londynie. Roger Waters zresztą podczas tego widowiska The Wall dosyć ostro odnosił się do wszystkich takich wypadków śmierci ludzi, którzy byli po prostu zastrzeleni przez pomyłkę w ramach walki z terroryzmem. No dobrze, to jeszcze raz Roger Waters. Ten utwór, o którym wspominam, po raz pierwszy na płycie pojawił się w 2012 roku. Pojawił się taki koncertowy album kompilacyjny różnych artystów, dokumentujący występ, który miał miejsce 12 grudnia 2012 roku. Na tej płycie pojawił się utwór Another Brick in the Atlantic Wall. Ale tak naprawdę to The Happiest Days of Our Lives, Another Brick in the Wall Part 2, no i właśnie The Ballad of Jean-Charles de Menezes. Roger Waters. It's just another brick in the wall. just another brick in the wall. Just another blunder, just another lousy call, just another clap of thunder. And apologies ring hollow from the guilty in Whitehall, and there's no hint of sorrow in the whitewash on their walls. And nothing has changed. Cheyenne, Charles de Menezes remains just another brick in the wall. Another Brick in the Atlantic Wall. Pod takim tytułem ukazały się te trzy utwory w 2012 roku, a chwilę później usłyszeliśmy ten ostatni utwór w nieco dłuższej wersji tutaj na Stadionie Narodowym. Pozostaniemy przy muzyce progresywnej. Jakoś tak dzisiaj mi się ułożyło, że takie dźwięki mam dla Państwa i pozostaniemy przy koncertach. Jakiś czas temu przypominałem ten utwór w wersji oryginalnej, bo był jubileusz wydania pierwszego albumu grupy Quidam, ale dzisiaj postanowiłem, że posłuchamy sobie razem, jak Emilka Derkowska i grupa Quidam wykonywali ten utwór tutaj, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tuż przed rozstaniem Emilki z zespołem Sanktuarium. Thank you. samotność ma swój dom. To moje miejsce. Tam rozmawiam z duszą swą. Przed deszczem, przed wiatrem chroni mnie. Przed złem osłania mnie. nie może znaleźć drzwi. Jest takie miejsce, gdzie samotność ma swój dom. Sanktuarium. Grupa Quidam, jeden z takich najbardziej znanych i ponadczasowych utworów tego zespołu. Trochę szkoda, że Quidam zniknął i od już kilku lat żadnych nowych dźwięków ani działań zespołu nie ma. Ale mam nadzieję, że to tylko tymczasowa przerwa działalności. Pozostaniemy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kolejny piękny koncert. Dwa lata wcześniej wystąpił tam zespół Abraxas. Chyba będzie Tarot. Ale co rodzi się w głowie szaleńca opętanego na jawie wizjami mesjanizmu? Tego nie wie nikt. Własnym istnieniem. astrologia wydarzyła się tam, gdzie był Bóg, gdzie był Bóg, gdzie był Bóg. Czuję ogień i wodę, czuję życie stworzone. Wszyscy nadzieję chcę dawać i brać w mojej ciszy. Który jeszcze w wersji demo debiutował tutaj na antenie Trójki dzięki audycjom Tomka Beksińskiego. No i to jeden z tych utworów, który po prostu musiał się zawsze pojawić w repertuarze koncertowym grupy Abraxas, podobnie jak Sanktuarium w przypadku grupy Quidem. No i brakuje mi tych zespołów. Mam nadzieję, że jeszcze pojawią się na scenie, bo to były niezwykle interesujące i piękne dźwięki. Ale tak patrzę na zegarek, no to chyba na tyle dziś. Jakoś dłuższe utwory, mało ich, ale myślę, że powinny Państwu przypaść do gustu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu pięknego wieczoru i pięknej nocy na ziemi.